کله جره فتیل ویلی موږ پاس باغ پسې غاتیا او باغ پسې ورګیو چی چیه او درشانیا حضرت شیر رحم الله بری کله ک خدا ویلی مالدار ویلی ناغلا لکی فضیا او نور لکی ولا فضی مراشان وی بیٹے چکل فقیر ویلی نجوڑی غررتی او اگ پس لگی آئیا او دماندار سی پتونا کئی داغ سی پتونا کئی مقصد داویا چی دے بسرا کئی درشانیا حضر شیر ہے مولاوی ہر شے اگا دغا کئیا صحبت اگا پٹ کئیا او دے اگا برسر عام کئیا او وی بے دیوما دغا بے ورگ طلاق بے ورگ بے خیر بے دبے پنکا والم تمہا طالب بے پنکا والی او دائشن شروع بشن بس بیا دیوی یار نور نواما نور نواما گنینو صدیر تاسی آبے بیانولا آبے بیانولا فمثلوه فصفت در پشانت صفت در سپیرے انتحمل آلیه کچر ام لکے تو بدوان دے یل حس نو دے حس حس گئیا کپریدیت دے یل حس نو دے حس حس گئیا وی بے سپیچے دے نو دے دپا دی کلمو باندی چیندیا والا دیا نو دیو جنا دے زردر سالیا زردر سالی گرم شو بس چیزی بیا تو کلمو والا چیگی ابیا دے دیونے کی گیا نئی درشانیا دیم چیری کسولا نا سلی گیا نس بیا دیونے کی گی کسولا سلی گی خارا او کنا سلی گی بس بیا دے لیونے کی گیا دیو جنا ہمیشہ بل لاسمی ولیا بل لاسمی ولی پکار داوے دائر کڑے وے چی بلی خپل محتاج گردو لے وے او دا سے نوے چی بل لاسمی وے او دا دا مخکنو لماو طریقہ وار چی آغبا بازار کی بکی ناستی دا او الواب خرسولا الوا بے خرسولا دالوا کڑے او دکانی ہوا نوچی کلے دغوک دا خپل زان لرے رک بے اگٹھے لو نبیا بے دے علم خدمت کو دے علم خدمت بے کو ناغل سوئی شمس الائما حلوائی ناغل زان سر آگا حلوائی لی کی مطلب دا ما پا دن لگو لے دا اپا دن میں گٹھ لینا دا پا دن میں گٹھ لینا دا نوچا دچونی بٹھئی ہوا او دکانی او دچونی نوچونا بے خرسولا ابیا بے دن خدمت گوا ناغل جیغل رے نو تفسیری لکلے رے تفسیری لکلے رے احکام القرآن دا جساس جساس او غیصہ تفسیر دے نو دا کسب بے زان سر لکلو کیا دے زان سر خصاف لکلو مطلب دا عالم چاہو با چیتری گانڈ لیا چیتری بے گانڈ لی مطلب دا چمیاری کولا نو زان لگے سپیسے اگٹ لی نو بیا دے دن خدمت کوا کیا زان سر لکل بزاز مطلب دا زما دا کپڑی دکان دے نجوڑے دا زان دا رزق ان گٹن او دا دین خدمت ان کو او لوی دا دین خدمت اکڑے پتا و بز دا گیا دا چالی کڑے دا دا گا چی دا رخ دکانیو دا کپڑی دکانیو اگلی کلے دا نا دا خپن کسبون دے دا زان سر لکل یادا چی کل اس تو متاخرین راللا نو بس بیا دا تنخواگان شروع شو بیا دا حکومت علماء تا چکم نظر ناغد آگئی نو کر دے دا نو بس آگئی محتاج شل دے چوز بس شے اخلی آگئی مرستے دے با قدر کفا بے اغستے دے دا سینری کریا چپا دین مانی دنیا گٹھلے دا سرائے دی چکنی علماؤ آگئی آگا خپل ہم آسرو تا آگئی دے ختم دی ختم دی دلی او حضرشی رحم اللہ آگا خط آگے ورتا پا میل السائرین فی طبقات المفسرین آئے کے آخط والا شایع کرے رے یا جائل العلم لہو بازیان یستاد بیہا اموال المساکینی این روایات کا فی ما مضا فی ترک ابواب سلاتینی این روایات کا فی ما مضا عن آونی و ابنی سیرینی ان قلتا اکرہتو فضا باطلون قد ظل حمار العلم بالتینی وہی اے علم نا باغ جوڑا ان کیا چد علم نا دے باغ جوڑ کرے وے اس پا بلے مسکنانو مالو نا اخکار کے کم دے کم دے شو کم دے ہو اگر روایتو نستا کم دے دی اگر روایتو نستا پا پری خودو دا دروازو دا بادشاہانو کے چی علماء با دا بادشاہانو دروازو تا نزی اگر روایت نہ دس شولا کم دے دی اگر روایت نستا دا حضرت آون نا او دی نسیری نا چی اگر ویلی دی چی دا علماء آبد بادشاہان دروازو تن دیا اگر روایت نا کم دے دی ویتتوے چی ماوان زپزور قاضی کرے شوے ما زپزور باندی قاضی کرے شیم گنی ما خو قضا نہ قبلولا نوی دا خبر باطل را علم دا خر دا علم آپا خطا کن خطے دے نو وی کل چی ابن علیتا دا خط را گے نوی ما تا دمار رو خنسیت کرے دے او وی جڑل چی مالا نور خنسیت کرے دے در شان ولویا ویا خلقو دغا کڑی دکان کڑی مال گٹی او تا دکان کڑی رے پمیند دوستنو دا جماعت کیا پمیند دوستنو کی تا دکان کڑی رے دے چالوی اگا چاچی بادشاہانو سرنو کرن شیو او دا غینے تنخواگانی رستی دے انو استاد کابل بلے والے بھی عجیبہ ہونے خبر چکل دن کار نکو تجارت شروع کو روپئی پیدا کولشم سیوا پیدا کولشم میاشتی او جدو دا علم کار پوما او یو زر یا دو زر روپا میاش اخلم نجوڑی دانا روالا و اغر روالا یو جدو دا دین کار میں مخشکر پا دنیا واندی او با قدر کفاف اخلم مدادی ناروائی ملت ور کری دا تر ملت ور کری دا اولی وہ مچھلی دن خدمت دمر قدر علم چیز ماں پہ گزران روانی جی نے جوڑی داد حرامی سب حرام دی چاہ ویلی کہ حرام ہے دیو جن حضرت عمر رضی اللہ عنہ او حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دائی دوار بوئی استاذان ہوتا امامان ہوتا و مؤذنین ہوتا ایلو تنخواگانی ورکولی دو شانی چی سوک دا غفا تلی دیو بادشاہان و سرانو پاغی واندی خلق رد کرے وے تردی پوری چی پیو عالم ماندی خبری خبری رد کرے کل بادشاہ سر آگا دس قاضی لگی جوڑے لکڑی بادشاہ سر قاضی مقرر شو مال رائے ملاو دے مکان ملاو دے دل تراش نچارا خطی خزلا ولا ورگ نخزم خا عالم ہو دے شامی کے ذہ بغیرازی کا ذات تحفہ دگا شامی دا مسئلے پر تحفہ چوے لے تحفہ داری خزی نم دے ناری کی فکر جی کتاب لکلے رے نائی کتاب لے نم اسے رے تحفہ ناری خزی والا خط ببل مخباندی جواب ورک خد بادشاہ سرا معمولی بندے ناشتہ باندھے تا نہ فکری دمر لو یا مسئلہ رسو کہ خدا غیر محرم سرا سفر نشی کولے خدا حج تا نشی لے دو پردی سڑی سارا عمری تا نشی لے دو پردی سڑی سارا کلار نو حج و نشتا او کلار نو عمرے و نشوا او جی چا سر لار نو داغم حج و عمرے و نشوا نتان دمرا معمولی ناس تا باندی دا بادشاہ سر دا فکر یو دمرا لیا مسئلہ رشوہ او ورطوی دا جا خط و لیو سے یو زندم ناغا واپس لال او چی خط و لوردن جوڑی اگر فبکا وستعطا وی جرل او استفای ورکا وی جرل او استفای ورکا منصور لگی دا امام ابو حنیفہ رضی اللہ اغلی وی تو راشو کی دو تال قضا درکم تب قاضی القضات بے جج بے تو راشو کی دو تال جج مقرر کم قاضی القضات دو مقرر کم فی صلیبہ کے ناغوی ذو لائق دو قضانی ناغو علیوی تو دروب ہوئے اغلی کی دروب وامن دروب جن خو قاضی نشی چیئے نبا جوردو دو قضا لائق نیم کر نا اولا کی دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیب سوا چھو نا دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا اگر جنہ دا جیل نووا تا جیل نووا تی دا او خو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اگر رفاقت او مرگلتیا دا منصور دا بادشاہ دا اگر خو خنکو او دا اگر در قاضی مقرر مش دا سو دا دا اگر خلقو محمد حسین رحمہ اللہ داغ جناز شاند جیل نو تھے گا داوے مسر الینا مثال داو کسانو بیان عجیب ہے قوم آو کسانو چی نسبت دروئے کو بے آیاتنا آیاتنا زمونگا تا فقصو سلقا سو سا پس بیان کا بدائی باندی بیان دب شاید چی رئی تفکرون سوچو کی بد دے صفت قوم آو کسانو چی نسبت دروئے کرے رئے آیاتنا زمونگا باندی او فضان مفضل واندی لیدی یظلمون چی ظلم کئی آرسو چی ہدایت کی اللہ آغتا پس دے بھئی ہدایت مندن کئی آرسو چی گمرائی کی اللہ پس دا کسان اندیلی تاوانی آن ولقد زرعنا او پتا کی سرا بیدا کری نمونگا دپار دی جہنم زرعنا مخی تیر شیو وجعلو للہ مما زرعا من الحرس والا نام او دا زرعنا زرعنا پیدا کری منگا دفار دی جہنم دیر دی پیریانو دی بنی آدمونا نو دلتا وی من دی جہنم دفار پیدا کری دی او سور زاریات لگنی اگورا نال دیویلی وما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون سورہ زاریات یو پر مستق سورت دے ولقد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آیت دے شپگ پنوس دو سورہ زاریات اخر امیر پیدا کریم گا پیریانو بنی آدم الا لیعبدون مگر دیر پارا چھی جواب فریاد آج دی بازدو کی رئی ماتا یو گڑی ماں پا عبادت باندی اللہ وی ماں دی عبادت پارا پیدا کری دیا نلام دو تعلیل اگے یعبدون تور کرے دے او تن تسوئی وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِلْجَنَّةِ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ جَهَنَّمَ دیر پیریانو دو بنی آدمونا نو جہنم نے پیدا کری عبادت نے پیدا کری دیا نہ پیدا کری عبادت لو خدای زان مستحق جہنم گرد ہوا نو اللہ جہنم لے پیدا کری دیا جہنم لے پیدا کری مطلب دا دا لام لام دا عاقبت سوا لام دا عاقبت دے مطلب دا منگا پیدا کری گی دیر در پیریانو دا بنیا دا منا چا عاقبت دا غی جہنم دے اخد دا غی فکر دے در جہنم لہم دا پارا دے قلوب دنیا اللہ یفقہون بہا چی سوچ نکی دے پا دے باندے چی خفل رب کی جنی اور پارا رئی سرگی لائم سرون بہا چیدی دن کئی پدی باندے اور پارا رئی وگون رئی لائم سمانون بہا چناون کئی پدی باندے انو گنی آگئی نلی دل نی اوری دل او ناگئی عقل کوا ننا دین خف دین کی سوچ نکوا پدی کائناتو کی سوچ نکو چخپل مالک پی جندلے وے خپل ربی پی جندلے وے کیا غشتا دے آوہ دہولا شرید دے درشانی سترگی دے جہاں پہ معلوم کرے دے وگونے ہو او ریدلے پہ دا حق نکولا سترگی میری دل دا حق پہ نکول مالاوی اولائی کدھا کسان کل انعامی وشانت دنگرو دیا نکر دنگرو لم اللہ دا عرص ورکڑی دیا عقل ندے ورکڑے حق و باطل ورک ندے ورکڑے دا صحیح خبری او دا غلطی تمیز نشی کولے اللہ اولائی کدھا کسان کل انعامی وشانت دنگرو دی بل ہم اول بلکی دے دیر بیلاری دے ڈنگرو نام زکا ڈنگر خو بیام گورا نو پکندے ورولا ننور دیا پوری ورولا ننور دیا او دے داشانیا پا حلاکت وانور دیا اولائی کدھا کسان ہم الغافلون ہم دیلی بے پروا وللہ الاسماء الحسنى او خاص اللہ لرزیہ نمونا خیستا خیستا تفسیر مظہری دے دے اوڑے را خیستا نکتہ ذکر کرے دا وی وللہ الاسماء الحسنى او خاص اللہ لرزیہ نمونا خیستا خیستا سرد وحدت مسمانا چھ مسمع یو دے تو اسمائی گن دیا دانا چھ اسمائی گن دی ملوڑے اللہ اغب ہم گنی گن آلیہ بیا نانا وللہ الاسماء الحسنى او خاص اللہ لگی نمونہ خیستا خیستا سرد وحدت مسمعنا یعنی نمونہ گن دی او مسمع یو دے چھر اللہ دے فَدْعُوهُ بِهَا فَسْرَابَ لَيْدَا اللَّهِ فَدَغَنُ مُنُوَانْدِيَا فَسْرَابَ لَيْدَا اللَّهِ دُعَا وَرَيْدَ دِيَا اللَّهَنَا بِهَا وَاسِتَ دِينُ مُنُوَانْدِيَا وَذَرُ الَّذِينَا وَيْدَي وَسِلَ لَمَنِي نُتَ وَسِلَ بَسَكِيَا دِي فَدُعَا كِيَا دِي نُتَ وَسِلَ دَعَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا دا اللہ خیستا خیستا نمونہ جی فَدْ دعا وارج دی اللہ نا بِهَا پواسطہ دی نمونہ باندے یا رحمانو ارحمنی او یا رضا پور دکنی یا ستارو استرنی اے پردے چھے ان کی ازاتا فما پردوا چھے اے رزق ورک ان کی ازاتا ما تا رزق را کے دا شانی بلنما بلنما یا غفار اغفر لی اے بخن کی ازاتا مال بخنو کے یا وَذَرُوا الَّذِينَ أُخْرِجُوا يَعْتَصِمُونَ يُلْحِقُونَ شِكَّاجًا بِكَيْدِ أَسْمَائِهِ فَلُبُنُ رَبِّ اللَّهِ كَيَا چَلَّا بَكُمْ أَسْمَاءُ بَانِزَان نَدَ مُسَمَّى كَلَيَا نُدَي پَائِوَانِ مُسَمَّى كَيَا دَي پَائِوَانِ مُسَمَّى كَيْ لَكَوَيْ اے سَخِي ذَاتَا نُسَخِي وَنُبَارِ يَا جَوَّادُ جواد ان دغا مانا دا او اللہ زان لا سخی زان لنے لے لے قوی زان لنے لے لے جلد زان لنے لے لے جلد ہوئی قوی تا نو جلد ندے بلکہ مانا یا قوی ہوا دا شانی او پریدا کسان چکا جرن کئی میں اسمائی ہی فلمنو دے اللہ کے نو دام یو کجر ویدا ہے چلگی خپل آلیہا اگا مسمع کئی او دو نمون دا اللہ نو داغی نمون مشتق کئی لکا لات اگے مسمع کئی دا اللہ نا او عزا دا عزیزنا او دا شانی منات اگا دا مناننا نواللہینا آگا کسان او پریدی آغا کسان او دا پریدی آغا کسان دا دا زجر او دا زورنی دا زجر او دا زورنی الفاظ دی یعنی دا با سزاور کمان لیکن سور مدثر کی چی دی تاہیر آلی اللہ وی ذرنی ذرنی ومن خلق وحیدا نو دا دا زجر او دا زورنی الفاظ دی مطلب دا یر ورکی دا عذاب او پریده یا کسان چو کجر الوکی پا نمونو دی اللہ کی زرد چی سزا بول پلیشی دیتا دا غص چی بی دی عملون چی دیتا عمل کئی و ممن خلقنا او باید آغا چانا چی پیدا کئی ان بے وڈا لگا چی پیان کئی دا حق او پا دیوان دی برابر نور خلقو ما آغا کسان یا وطی ہی آدیلون او پا دیوان دی برابر اخفل بانونا چھ بیان کئی دا حق نمدلو دا دا بل دا اصلاح کوشش کئی او بیلی آدلون اپا دیوانی برابر ای نور خلق یا پا دیوانی برابر ای خپل زانونا آو کسانا چھ نسبت دروئے کئی دی آیاتن آیاتن المنگتا سنست درے جو ہم زردے چھ درجہ پا درجہ با سزاور کو دیتا من خیص ازدائی طرفنا لا یعلمون چی دی بن پوئی گیا پوئی گی بناو زب عذاب ورکوم و املی لهم امحلت ورکوم دیتا یقینا تدبیر زمان مضبوطا اولم یتفکرو اللہ وی ایسوج ندکڑے دیا ما بی صاحبهم من جنہ نشتا دے پمرگر دی بانس تیرے آنا دی مرگر تیرے آنے ندے آنے دا اللہ پیغمبر اغیر یادو چی دا پیریانی دے دا سدے پیریانی دے او دیو جنا چی دا مشغول کرے وان یو کس راگلے دے او دمور سرد لیونو نو دا اللہ پیغمبر دے ور چکولے دے نو چی دا اللہ پیغمبر رہو تی دو نو علی وید خبر شیما تابان تیریان دی لیوانے آنو ما سر دم دے نکستا ہو گئی چی دم دی کما دور بشی انو دا اللہ پیغمبر آغاو تشورو شو انو خطبے ولو ویلا الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله نجد خطبه ولولا نعوي تبيادا كلمات وايا نبيعوي نبيعوي مال کلمہ درستا کا لیوانے خطنیہ لکا ما خدا کلمہ دا الفاظ دمر فصیح و بلیغ دا خما چکلی ہوئی دا لیوانو کلام نگیا نما فی صاحبکم من جنہ او سجتد پی سجتد خفکان و اخیرازی سجتد کم و اخیرازی دخفکان و اخیرازی اللہ وی اولم یتفکرو آیا دئی سوچ نہ دے کرے دیر خفکان خبر آ رہا کہ دئی سوچ نہ دے کرے خپل پیغمبر بار کے تو گورا یو سو رہ سکتی بھی چلو بنیا رہو گورا نقل و کوئی سی سکتا تو خفکان رہ کے را دیا سورہ آراف اول گورا کم رہ کے چھ بیان دے حضرت آدم علیہ السلام نو تو گورا آدم علیہ السلام سوئی قالا ربنا ظلمنا انفسنا درمشتم آیت دے قالا مویل دی دوارو آدم علیہ السلام و حضرت ہوا ربنا ایرواز منگا کمے کڑے منگا پسپلا مرتبہ دے نو تو گورا دی دے ستا دا ذکر خفکان وقت دے نو دا شان دی تو گورا سورہ قصص چکل حضرت موسیٰ علیہ السلام اغا خضل ویا ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء آیت بورا دام درویشتم آیت دے سورہ قصص شلما زبارا ولما ورد ما امدینا وجد علیہ امتا من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير الله وي آر کل چراغے موسى علیہ السلام عبود مدینتا اگر کوئی تا مشہور کوئی تا رو حسید نوی مندیر بدی واندی یو اٹل اگر خلقونا یسکون چپا خلو سارو باندی او بسکولی او وی مندلی آپلو تا دینے او دو خزی دا آپلو لی دا ذکرے چی خزی اللہ سرو سر نبی گڑی کری دا خزی طبیعت کی سرو نظان لوالے دے ویدہ سوے مپایا دا دا بلی پائے سر برابر چر لیا نانا دا سوے مپایا با پوری دا با پور چر لیا سڑے بار پلے یوی کئی اوبلا گئی اجرا ہندوڑے والا تیار کی دیا جانی والا صفا ورکش دوڑے والا تیار کی دی جانی والا صفا ورکیا نو کدا پائے جی پور کی نتاوی دا نو دبا دوڑے والا سو اخوارا جانی والا سو اخوارا کولی دا یو پایا بار چولی ناری نے بار لگیا او زنانا جی رے نارا پور لگیا دلتا داخذی ندی سڑونا آپ لوے نکا اللہ دو سڑیو دخذی طبیعت ارے دیو بل نجیدا کرے رے خدا سڑو سر ندہ بھی او که گڑه شیه هنو خلق اغیل کنجره وی اغیل خلق خزنو ویه ناغه و سر گڑی گینا تاسو پوری داوال چی پرسو گیلانیه چوله اینو چی کم جینا کو سر لو بکی کم ما شما ناغه بلوله ویه ویندر شوی دی جینا کو سر لو بکی ناغه علکان دا علکانو سر لو بکی جینا کئی دی جینا کو سر کئی ندی واسی خلادا بلکل نبالی داری مرغول قلم نی والله طبیعت دیو بلنا جدا کرے دیو جینا تو پورا نو جینا کئی دیا ناغا چلو بھی کئی نو سا پیالای ما تیشی رکیبای ما تیشی ناغی اگا در را جمع کی ویدان پور دیا اوالب چلو بھی کئی نو تانگر لا اندغا واچی مزه واچی نو جوی حد بیل واچی نو میر میر دور بیا کلا یو بیٹاز کرے کلا بل دیا ولی دو طبیعت اللہ دو جور کرے رے اولاری طبیعت اللہ داری جور کرے رے مدادوارا خذے اللہ وی آپ علاو دی سرون اولاری تدودان چکل ساری پسکول منی پولی پسکولی قال ویل موسیٰ علیہ السلام صد شانستا صد دوارو مطلب دا تاسو ولي ساروي نو بکوي ګړي نو بکوي نو قال تا ول دي دوارو لا نسقي موږ نسکو به په خپل ګړو باندې حتا اوس دې راوړیا تر دې پورې چې واپس کیش کونتیان ګړي توافی صدر کی ولویا نو صدر مانا بس دے کی دغه تواف وګینو واپس بکری دا راځیا نو یوسدر ریا اصدر یوسدرو بل واپس کو یوسدر ریا او تو واپس کی ګون جان ګړیا نو سکتے کړی را کړی د خفقان وخت دے چې خزی او ګړی سرو یعنی دا خو سرو کار نه خزونه دے خفقان کرے وا ابونا شیخ کبیر اپلار زمجرے بوڑا معمر نو دیر پا مجبوری راوتی ہوا چی پلار مدکار نوے دیر بوڑا دے نو خدا پا مجبوری راوگی دلیس مجبوری را خاون دن ان دا دے ماسکر دے اجو دا ماسکر آگا ہے نانا تا کور خف و گدر نکینا بگد دا یو ماسکری تا لڑے را گا ہے اننا سار دیم روان دے غیم دے نایان بوڑے غالی لا چولے دام روان را نا اللہ سڑی لویلی سڑے اگل وی سڑے اگل وی چی اللہ وی و بما انفقو من اموالهم چی دے لگی اپا فلو خضوان دی خرچہ گئی مال گٹی پا فلو خضوی لگئی اچی دے دخلی گٹی لناس دے دا سڑے نوے دا سڑے نوے سڑے خدا بل دے چاہے گٹی اپا دبان نی لگئی نو خبرہ بالکل الٹا شرے گا خبرہ خدا الٹا دا وہ خیر مقصد نبی سکتا کے دے سورہ متوازیدین گورا درشانی سکتا آیت گورا سوار لسم کھلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون دریت یا صورت دے اللہ وی کلا نددارنگی بل رانا بل کی رنگ را استے دے اللہ وی کلا جدے لکتے شرمگ آیا تنا نوائی دے اساتیر الاولین تاکی تید منولین اللہ وی کلا نددارنگی اسی وی ندی پکار بل ران على قلوبهم بلکہ رنگ را اس سے دے پرنو رئی باندی ما کانو یک سیبون آگا سر چیدی گئی یک سیبون جی رئیس عمل کئی دغناکار عمل والا پرنو رنگ را اس سے دے نزلی زمجن شوے دے نزلی زمجن زرد وجینا دا اللہ کتاب لا کسی رومنو ویا نزل تم سکتا گا مطلب دا دا دا خفکان دا وجینا کی گیا اللہ وی اولم یتفکر آیا سو نرے کرے رئی چنشتہ دے پا مرگری رئی واندے من جنہ اس قسم تس پیریان دا پیریانے نرے ان ہوا نرے دا اللہ نذیر مبین مگر یرور کا ان کے دخکارا تو کو رسول سبا اگورا آلتا اللہ خل پیغمبر تو وی ہوا آیا انما اعیدکم بواحدا ہوا آیا دا اللہ پیغمبر یقین انز داکوما نصیحت کم تاسو دا یو خبری باندیا آیت بورا شپل سلویق قل انما اعیدکم بواحدا ان تقومو للہ مثنا و فرادا ثم تتفکرو ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید ہوا یا یقینان انز نسیت کم تازو تا پا یو خبری یردا یو خبر نو منی ان تقومو للہ دا چودری گئی تاسو خاص پار در رضا دا اللہ مخنا دو دو و فرادا او ذان لذان لا ثم تتفکرو او بیا سوچو کئی مطلب دا مشوری سر سوچو کئی ذان لذان لسوچو کئی ما بے صاحب کم من جنہ نشتہ دے پا مرگل استاسو باندے سا پیریان فضا باندے اس پیریان نشتہ دے پیریانے ندے ندے دے مگر یادر کہ ان کے تاسو تا وان دل عذاب سخنا نو دلتم اللہ وی اولم یتفکرو آیا دی سوچ ندیکلے ما بی صاحبهم چنیشتا ہے پو مرگوی دی مان جس پیری آنا نرے مگر یرور کون کے اخکارا اولم یتفکرو اولم ینظرو آیا دی نکوریا سوچ ندیکلے دی ہی ملکوت السماوات والارض فدلائل الاسمان نور درمکی کیا ملکوت نمراد دلائل الاسمان نور درمکی لکا سورہ ابراہیم انعام کی جتیر شوی ہوا وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض نمراد داغین دلائل الاسمان نور درمکی دلتا مراد دلائل وما او پارس کی جو پیدا کری اللہ من شین اریو شے دری اغیل اصول نکی وان عصا او دا کی ذرن ایتنا دا چیلی لی قد اقتربا جلوہم کی بتاقی سر نیدیری نیتا دا دیا پس فکم یو بیان مان لی بعدہو پس بیان دی اللہ نا ایمان براری گئی آرسول کی گمراہ کی اللہ پس نبید پارس جو سوگ ہدایت کون کے او پریدی اللہ دے کو سرکشی دے کی آم آہون چہ حیران و پریشان بھائی دے آرسو یس آلون کا تپوس کئی جائستانا آنی ساعتی فبار دے قیامت کی مطلب دا چہ قیامت با کل راگی ایان مرساہ چہ کل بھائی قائمی دل دے قیامت قیامت با کل راگی دا ایانا دا پو امور عظام کی مستعملی گیا معمولی معمولی خبرو کی مستعملی گیا لکو ایدا نشو ویلے چی ایانا یتیر الزباب مجبا ویسو خلو گی مجبا سو خلو گیا نانا ایانا مرساہا لویلو کارنو کی لوز ایانا مستعملی گیا او گرد آیا قرآن کریم کیا دا ایانا دا مستعمل شوے دے پس رازود قیامت کیا لگا دو گورا سورہ نمل گورا سورہ نمل تیندش پیت مایت گورا سورت دے ویشتم تیندش پیت مایت گورا مگر یو اللہ پغیب پوئی آسمانوں کی فرشتی جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ارواح دا انبیاء ہوا ادنی کانو خلق ہوا او زمکہ کی انسان انبیاء بیریان دی او دوشانی نور زناور دی نو اسو اللہ وی پغیبن کوئی بی اللہ مگر اللہ وما شرونا ان کوئی جی لئی ایان وباسون چکلو پورتا کولی شرید قبرنونا خبر کی دا مستعملی گی ہوا یا انما علمها یقینا علم دا راز دو دا قیامت عید دا ربی دا ربز ما سر ویا لا یجلیها نبا اختار کئی قیامت لرا لوقتها فوقف لگی اللہ مدر دا یو اللہ دا اللہ دا قیامت اختار کئی فوقف لگی چالا دا قیامت سے معلومات نشتا دے ساکولت درون شرے دے دا علم دا قیامت باسمانو کی والارد او پر مگا دے مطلب دا نا اسمانو والا او تزدی سا معلومات کرے او نا زمکی والا او تا دا تو گورا لگنی سورہ نمالو گورا اس سے مکم سورت رارو لے سورہ نمال آیت گورا آیت داور پسی آیت شپکش پیتم آیت بلی دارک علمون بالاخرہ بلکہ انتہا ترسی لے رے علم دوئی ببارد آخرت کی اس معلومات ورطا ندی شویہ بل ہم بلکی رئی پشکلی قیامتنا بلکہ من حاضرین آمون راند دیا مدل تملا وی تنشوے دے دا علم دا قیامت دا قیامت باسمان نو بزمگا کے اس معلوماتی چاہتا نلی شویا نبر آئی تاس دا قیامت اللہ بغتا مگر ناسا پا بغتا تن دیل وی چبیر سارامین راشیا چی سرال آلامین ای ناغیر بغتا تن ناسا پی اغیتن ویا لا تاتیکم نبر آئی تاس دا قیامت اللہ بغتا مگر ناسا پا بیر سارامین یو بری لیو ناغینا دا قیامت معلومات شدہ دے دا بغتی پا کال برا دیا دا بغتی پا کال برا دیا نانا بغتا تن مانا ناسا پا برا دی بیر سالامینا یس الگونا کا تپوس کئی دیستانا کان کا حسیون آنہا گویا کی تو خبرداری عالمی دی قیامت بارکی تانا تپوس کئی گویا کی تو خبرداری انہا دی قیامت بارکی وَإِنَّمَا يَقِينًا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ علم دے قیامت دا اللہ سر دے لیکن دے زیادت خلقنا لا يعلمون نکوئی گیا نکو انشاء اللہ دے وائی